El-Hak, gerçekleşecek olan. Nedir o gerçekleşecek olan? O gerçekleşecek olanın, o kıyametin ne olduğunu sana ne bildirdi? Semud ve Ad kavimleri çarpacak olan o felaketi, kıyameti yalanlamıştı. Semud kavmine gelince, işte o azgın hadise, tahammülü imkansız o korkunç ses ile helak edildiler. Ad kavmi ise artık onlar da uğultulu, şiddetli bir kasırga ile mahvedildiler. O kasırgayı Allah 7 gece 8 gündüz ardı ardına köklerini kazırcasına onların üzerine musallat etti. Nitekim orada olsaydın o kavmi orada yere yıkılmış bir halde görürdün. Sanki onlar içi boş hurma kütüklü olmuşlardı. Şimdi onlardan geriye kalmış bir şey görebilir misin? Firavun ve ondan öncekiler ve altüst olan şehirlerin halkı olan Lut kavmi de o günah, şirk ile geldi. Öyle ki Rablerinin elçisine isyan ettiler de Allah onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Nuh tufanında her tarafı su bastığında şüphesiz ki biz sizi akıp giden gemide taşıdık. Ta ki onu sizin için bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin. Artık sura bir üfleyişle üflendiği, yer ve dağlar kaldırılıp bir darbe ile birbirine çarpılarak darmadağın edildikleri zaman işte o gün olacak olan olmuş, kıyamet kopmuştur. Ve gök yarılmıştır. Artık o gün pek çürük ve zayıftır. Melekler onun göğün etrafındadır. Ve o gün Rabbinin arşını onların üstünde olan 8 melek taşır. O gün hesap için Rabbinize arz olunursunuz. Sizden hiçbir sır gizli kalmaz. İşte kitabı sağ eline verilen kimseye gelince sevinerek der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacak kimse olduğumu gerçekten sezmiştim, bilmiştim der. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennette. Meyveleri yakın, toplaması kolay. Onlara denilir ki, geçmiş günlerde dünyada işlediğiniz salih amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için. Halbuki kitabı sol eline verilenlere gelince artık o şöyle der, keşke bana kitabım verilmeseydi ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölüm işimi bitirmiş olsaydı. Malım bana fayda vermedi. Saltanatım benden yok olup gitti. Allah cehennem bekçilerine şöyle buyurur, tutun onu, hemen kendisini bağlayın. Sonra cehenneme atın onu. Sonra hemen onu boyu 70 arşın olan bir zincire vurun. Çünkü o yüce Allah'a inanmazdı. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmezdi. Artık ona bugün burada yakın bir dost yoktur. İrinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu ancak günahkarlar, kafirler yer. Artık yemin ederim görmekte olduklarınıza ve göremiyor olduklarınıza. Şüphesiz ki o Kur'an çok şerefli bir elçinin, peygamberin vahiyden ibaret sözüdür. Hem o bir şair sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne kadar az ibret alıyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer o peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydursaydı, biz onu mutlaka kuvvetli bir azapla yakalardık. Sonra elbette onun can damarını keserdik. O takdirde de sizden hiçbir kimse ondan bunu men ediciler değildir. Ve şüphesiz ki o Kur'an takva sahipleri için elbette bir nasihattir. Ve şüphesiz ki biz içinizden onu yalanlayanlar olduğunu gerçekten biliyoruz. Ve şüphesiz ki o kafirler için ahir elbette bir pişmanlıktır. Ve yine şüphesiz ki o kati gerçeğin ta kendisidir. O halde Yüce Rabbinin ismiyle Sübhane Rabbiyel Azim diyerek onu tesbih et.